Szczegóły oferty w salonach. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy 3 w 1 Philips z funkcją mycia, oszczędzisz 500 zł, płacąc tylko 1699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 21 marca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Były rzecznik rządu Donalda Tuska Paweł Graś przed Komisją do Spraw Wyłudzeń VAT. Za chwilę połączymy się z Sejmem. Udaremniono przemyt leków w Gołdapi na granicy z Rosją. Około 2000 mieszkańców północnego wybrzeża Australii ewakuują służby w głąb kraju. Proceder wyłudzeń VAT był znany co najmniej od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i istnieje do dziś. Wszystkie kolejne ministerstwa finansów próbowały VAT uszczelniać. Podobnie było w czasie rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u, mówił w Sejmie były rzecznik rządu, współpracownik Donalda Tuska Paweł Graś. Od godziny zeznaje przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u. Pytany był m.in. o to, kiedy dowiedział się o problemie luki VAT-owskiej. Łączymy się z Karolem Surówką. Karolu, o co jeszcze pytany był Paweł Graś? Przewodniczący Komisji Marcin Horała z PiS-u pytał Pawła Grasia m.in. o to, dlaczego rząd PO-PSL podnosił podatki czy wiek emerytalny, a nie szukał oszczędności w uszczelnianiu VAT-u. Na sali wyemitowano też fragment taśmy z restauracji Sowa i Przyjaciele, w których były rzecznik rządu mówi o tym, że problem wyłudzeń VAT-u staje się coraz większy, a dla przestępców jest nawet bardziej opłacalny niż handel narkotykami. Nie opłaca się już produkcji narkotyków. To jak stonga się przerzuca, z obszaru na obszar. Paweł Graś przekonywał, że wiedza w sprawie wyłudzeń VAT-u nie była tajemnicą, a rząd podejmował działania w kierunku jego uszczelnienia. Krytycznie odniósł się też do taśm z Sowy i Przyjaciół jako materiału dowodowego. To nagranie pochodzi z procederu przestępczego i ta opinia jest opinią prywatną. To nie jest stanowisko rządu. Gdyby to się nagranie dokonało tydzień czy dwa tygodnie temu, pewnie byśmy rozmawiali o KNF-ie, o wynagrodzeniach w NBP albo o tym, jak zbudować Wiewiórz. Wtedy rozmawialiśmy o VAT-cie. Paweł Graś przekonywał również, że nie uczestniczył w dyskusji, w której mówiono by o możliwości zastąpienia na przykład wyższego wieku emerytalnego rozwiązaniami w kierunku uszczelnienia VAT-u. Według byłego rzecznika rządu w tej kwestii premier Donald Tusk korzystał z pomocy ekspertów, między innymi obecnego premiera Mateusza Morawieckiego. O czym mówił Karol Surówka, dziękuję. Funkcjonariusze celno-skarbowi udaremnili przemyt leków w Gołdapi na granicy z Rosją. Szczegółowej kontroli celnej poddano samochód obywatela Litwy. O efektach kontroli mówi podinspektor Ryszard Chudy. Funkcjonariusze stwierdzili, że w zbiorniku jest nie tylko paliwo i ku ich zdumieniu stwierdzili, że są tam słoiki i to w dość dużej ilości. Zbiornik zdemontowano, wypompowano paliwo i celnicy wydobyli z baku 16 słoików. Były one szczelnie zakręcone, a w nich znajdowały się lekarstwa. W sumie ukryto w ten sposób 367 opakowań różnego rodzaju medykamentów, w tym także takie, które można u nas w polskich aptekach kupić wyłącznie na receptę. Była to już w tym roku 8. próba przemytu leków udaremniona przez funkcjonariuszy celno-skarbowych w Gołdapi. Około 2000 mieszkańców północnego wybrzeża Australii ewakuują służby w głąb kraju. Powodem jest zbliżający się cyklon Trevor. Meteorolodzy spodziewają się wiatrów o prędkości 200 km na godzinę, podtopień i obfitych opadów deszczu. To największa ewakuacja przed cyklonem od 45 lat, gdy inny cyklon Tracy spowodował śmierć 71 osób, zmuszając 30 tysięcy mieszkańców do ucieczki. Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji odtajniła dokumenty dotyczące rozstrzelania admirała Aleksandra Kołczaka. Przywódca ruchu antybolszewickiego i dowódca Białej Armii został zastrzelony przez bolszewików 7 stycznia 1920 roku w Irkucku. Radio Echo Moskwy podało, że choć dokumenty dotyczące tego wydarzenia zostały odtajnione, to nikt nie może się z nimi zapoznać, bo Kołczaka zgładzono bez sądu i do tej pory nie został zrehabilitowany. Grupa obrońców praw człowieka z ruchu Kamanda 29 zapowiedziała, że wystąpi do sądu o udostępnienie dokumentów. Prawnik grupy Maksim Oleniczew poinformował, że przygotowany zostanie również wniosek o pośmiertną rehabilitację admirała. Zdaniem części rosyjskich historyków odtajnienie dokumentów dotyczących rozstrzelania Aleksandra Kołczaka da nowy impuls do dyskusji na temat oceny działalności komunistów oraz wybuchu rewolucji październikowej. Przedstawiciele wielu środowisk w Rosji, w tym rosyjskiej cerkwi prawosławnej, nazywają rewolucję przestępstwem i zamachem stanu, a rewolucjonistów

zdecydowane także. Otóż nie. Wszystko, co dzieje się dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, dzieje się w tym momencie i tylko teraz. I jest to cudownie spontaniczny moment, o czym zresztą doskonale wie kolejny z moich gości, ponieważ przenosimy się ponownie do studia imienia Agnieszki Osieckiej przy fortepianie Gabakulka. Natury ręką tyś namalowany, jako kobieta mych rząd, pani, panie. Kobiece serce masz, lecz bez odmiany fałszywej, jaką zna kobiet kochanie. Okiem jaśniejszym niż ich wokół toczysz wszystko, co ujrzą złocą twe spojrzenia. Mężczyzno z barwy, tysiąc barw jednoczysz, wzrok mężczyzn kradniesz i kobiet marzenia. Jako kobieta zostałeś stworzony, ale natura tworząc cię przysnęła i tak zostałeś ze mną rozłączony, gdyż coś dodają ciebie mi. Odjęła. Lecz żeś stworzony dla kobiet radości, mnie kochaj, od nich bierz skarb ich miłości. Gabakulka. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dzień dobry. Właśnie, dzień dobry tobie. Jesteś definicją spontaniczności tego projektu, ale także jesteś definicją entuzjazmu, z jakim podchodzi się po pierwsze do rzeczy spontanicznych, a po drugie, chyba mogę tak powiedzieć, też do poezji i zmierzenia się z nią. Rzeczy spontaniczne mają tę przewagę nad niespontanicznymi, że nie dają wystarczająco dużo czasu na namysł, żeby zacząć się zastanawiać, czy to na pewno, po pierwsze, jest dobry pomysł i czy się zrobi go dobrze, więc na pewno dają tę dobrą energię, żeby zrobić coś trochę na wariata. I mam, tak dla ciebie, mam dla ciebie dwie odpowiedzi. Tak oraz tak. Okej. Bałam się, że druga będzie nie. Powiedzmy przede wszystkim, czego słuchaliśmy. To był 20 sonet Williama Shakespeare'a z muzyką Rufusa Wainwrighta, który ten utwór nagrał wielokrotnie, przynajmniej na dwóch płytach mam go w różnych wersjach. Z tym, że no tutaj jest to jasne, Rufus Wainwright nie śpiewał go po polsku. To było doskonałe tłumaczenie Macieja Słomczyńskiego. No właśnie, powiedziałaś mi o tym na etapie prób i przygotowań, że pięknie się to tłumaczenie nałożyło z tą muzyką. Tak, ja śpiewałam to na początku po angielsku, a później pomyślałam, no sprawdźmy, musimy sprawdzić, jak to brzmi z którymś z doskonałych tłumaczeń, jakie istnieją w języku polskim. No i okazało się, że jak tylko otworzyłam ten tekst, postawiłam go na pulpicie, że śpiewa się fantastycznie. Więc bardzo dziękuję również tobie za możliwość tego odkrycia i myślę, że nie jest to ostatnie. Jest to pierwszy raz, kiedy gram ten utwór przed szerszą publicznością, ale coś czuję, że nie ostatni. Ale mnie teraz wzruszyłaś, że początek był tutaj. Ojej, Gaba. No przecież ja tego się wczoraj nauczyłam, więc nie bądź tak zdziwiona. A powiedz, czy kluczem był tutaj Szekspir, czy Rufus bardziej? Rufus. Ja szukałam piosenki, kiedy dostałam zaproszenie i szukałam utworu związanego z poezją, inspirowanego poezją lub zawierającego wcześniej napisany utwór poetycki. Miałam kilka typów, ale Rufus i jego wykonania sonetów Szekspira bardzo szybko mi się narzuciły, więc znalazłam, tutaj muszę przyznać otwarcie, najłatwiejsze, jeśli chodzi o fortepian, bo Rufus Wainwright jest po prostu fenomenalnym pianistą. Gdybym wzięła któryś inny sonet, myślę, że musiałabym spędzić więcej niż jedno popołudnie ćwicząc partię fortepianu. Czy ty wiesz, jak ja się właśnie rozmarzyłam, myśląc o waszym duecie? Oj. Oj. Oj. I jeszcze Wosieckiej? Najlepszy duet, jaki Rufus Wainwright nagrał kiedykolwiek, to jest z Benem Folcem, jak zaśpiewali Careless Whisper. I myślę, że tym optymistycznym akcentem mogę zakończyć. Optymistycznym akcentem zakończymy. Jeszcze tylko na koniec zapytam koleżankę z radia, co w sobotniej audycji, już wiesz? Tak. W tej chwili nie pamiętam. Tak się przestawiłam na tryb wykonawczy i tryb muzyczno-piosenkarski, że przez chwilę wyszłam z roli radiowca. Ale sekundkę. Na pewno będzie jeden utwór, który będzie śpiewał Mandy Patinkin na sam koniec. Mm-hmm. Mi się wydaje, że to wystarczy, żeby zachęcić, jeżeli ktoś jest fanem serialu Homeland, albo fanem filmu Princess Bride, albo fanem musicalu, to na sam koniec zostanie takiego. Zachęciłaś jak rasowy radiowiec, ponieważ piosenka rozpoczynająca i kończąca są kluczowe. Oczywiście. W każdej audycji, więc to w zupełności wystarczyłoby już trzymać nas na paluszkach, jeśli chodzi o sobotnie wydanie twojej audycji. Gaba Kulka w Trójce po 22 w sobotę. No i dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej bardzo ci dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. Za to trzecie tak. Dziękuję. Gaba Kulka, wracamy jeszcze dzisiaj. To jeszcze nie koniec niespodzianek z Osieckiej. Już za kilkanaście minut. A teraz wiersz, przyznaję, ogromnie mi bliski i dla mnie ważny. I wiersz dla wtajemniczonych, bo w tej piosence ukryty. Thank you. comme un guetteur mélancolique, j'observe la nuit et la mort. A to niech będzie praca domowa dla dociekliwych, zainteresowanych i zaintrygowanych. Historia tego utworu zamykającego IRM, płytę Charlotte Gainsbourg. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2500 zł na wybrane produkty. Na przykład kupując ekspres DeLonghi Primadonna z systemem spieniania mleka Latte Crema oszczędzisz 200 zł, płacąc tylko 3399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 28 minut po 11. Obok mnie Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasia, ty dzisiaj poezja, proza, wiosna. Dzisiaj dużo jest możliwości. Było o bocianach. Było o bocianach. Mm-hmm. Przyleciały już, ja już widziałam na własne oczy. U mnie dziś poezja smaku. A nóż Widelec. No ale tak nie do końca i w taki nieoczywisty sposób, bo będzie też trochę naukowo, nie zabraknie oczywiście smaku. Powiem więcej, smaku będzie bardzo dużo dzisiaj, no bo o najsmaczniejszym ze smaków, tym piątym, opowie nam Julian Karewicz. Teraz zła wiadomość dla tych, którzy walczą z glutaminianem sodu. Ten smak umami również w naturalnej formie to jest glutaminian sodu i on się niczym nie różni od tego, który jest syntetycznie proszkowany, sprzedawany w Azji na setki kilogramów. Natomiast mimo wszystko zachęcam do szukania smaku umami w naturalnych produktach, bo to jest zgodne ze sztuką gotowania. Mogę dodać kostkę rosołową do dwóch marchewek i ząbku czosnku na 5 litrów wody, a mogę zrobić bulion, który co prawda będzie mnie troszeczkę więcej kosztował, czasu zwłaszcza, bo buliony i rosoły potrzebują moim zdaniem minimum 5 godzin na wolnym ogniu i wtedy nagle okaże się, że mam to samo. Smak umami, czyli glutaminian sodu, jest obecny w wielu produktach. Mamy go w pomidorach, zwłaszcza tych, które są wolno pieczone albo nawet suszone. Zjedźcie sobie kiedyś pomidora suszonego, jedliście nieraz, spróbujcie, co tam poczujecie smak umami. Piąty smak. Ni to słodki, ni to słony, ni to kwaśny, ni to gorzki. Wszystkie smaki w jednym to jest smak umami. Wszelkiej maści dojrzewające wędliny, dojrzewające pleśniowe sery, to jest smak umami. Algi morskie, seler. Zresztą w tych wszystkich proszkach zawsze się pojawia seler i por. Tam jest dużo smaku umami. W wypadku pora więcej tego umami jest, kiedy go przypalimy, nawet na czarno. Mamy tą tak zwaną reakcję Maillarda, która powstaje w trakcie karmelizacji, mówiąc ludzkim językiem, w trakcie smażenia. Powstaje smak umami, zwłaszcza kiedy smażymy coś na maśle i nie jest to masło klarowane. Wiem, że mówi się, że nie powinno się smażyć na zwykłym maśle, ale ktokolwiek kiedyś smażył cebulkę na maśle wie, że nie ma niczego lepszego. No albo na przykład jak zrobimy taką cienką tartę jabłkową na francuskim cieście. Przepis na taką tartę jest na stronie, podawał go jakiś czas temu Dawid Gaborio. To na brzegach tej tarty, tam się tak pięknie zarumieni, trochę się skarmelizuje cukier. No i tam widać właśnie efekt reakcji Maillarda. Proszę spróbować zrobić taką tartę. Przepis jest na stronie, to powtarzam. No ale ja wrócę jeszcze na chwilę do umami. Bardzo dużo tego smaku mają ryby wędzone, suszone i kawior. Grzyby również, ale o tym Julian Karewicz wspominał. No a ten piąty smak odkrył na początku XX wieku, więc nie tak dawno japoński chemik Ikune Ikeda, badając w swojej pracowni wodorosty kombu, ponieważ wodorosty kombu przesycone są umami. No i jak już jesteśmy przy chemii i przy jedzeniu, to ja chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do reakcji Miarda, o której wspominał Julian Karewicz. Objawia się ona brązowieniem produktów pod wpływem ciepła, no a jest to z kolei wynikiem reakcji cukrów i białek. I w takiej podsmażonej na maśle cebulce, o której wspominał mój gość, reagują ze sobą cebulowe cukry i białka z masła. Masło nie może być klarowane właśnie dlatego, że klarowanie masła to usuwanie z niego białek, a do reakcji tej właśnie potrzebne jest białko. Nie ma białka, to proces brązowienia, to nic innego jak zwyczajna karmelizacja. Ja nie wiem, czy takie naukowe podejście odbiera smak, czy go dodaje, ale ja bardzo lubię wszelkie kulinarne ciekawostki. Jest nawet taka książka Nauka w kuchni, przełomowe historie sztuki kulinarnej. Bardzo ciekawa jest ta książka, napisana ze swadą przez wicenaczelnego miesięcznika Znak Michała Kuźmińskiego. Ja rozmawiałam z nim jakiś czas temu w sobotnim poranku. Tę rozmowę też można znaleźć na stronie. I to już, ja nagadałam się prozą, nie poetycko. Właśnie pomyślałam o edukacyjnym wymiarze i walorze dzisiejszego wydania do południa. 3 godziny lekcji literatury, języka polskiego i obcego i jeszcze dodatkowo kwadrans, no nie kwadrans, ale kilka minut chemii. No to musi być wszystkiego po trochu. Ale podobało ci się, prawda? Tak, ja nic z tego nie zrozumiałam oczywiście, ale chciałam, że tak powiesz. U mnie jakby informacje są i tak zawsze podrzędne w stosunku do tej nadrzędnej, że mówimy o jedzeniu, więc reszta już nie ma. Reszta to tylko szczegóły. Jaki był twój ulubiony przedmiot w szkole? Wiesz co, ja lubiłam matematykę. Ja też bardzo. Ale język polski również. Tak, język polski jest piękny. Katarzyna Potchnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. May not always be so, and I say, and if your lips, which I have loved, should touch another's, and your dear strong fingers clutch her heart as mine in time, not far away. If on another's face your sweet lay, in such a silence as I know, or such great rising words as uttering over match, stand helplessly before the spirit at bay. If this should be, I say, if this should be you of my heart, send me a little word that I may go unto her and take her hands, saying, accept all happiness from me, then I shall turn my face and hear one bird sing terribly afar in the lost lands. Björk. Jeszcze jeden gość dzisiejszego wydania do południa, Björk, co można było usłyszeć w tym nagraniu z jej płyty Medulla, Fanka i E. Cummingsa. O czym teraz nam opowie? When I was a teenager, I hung out with a lot of poets and I was actually probably the only sort of one of the few musicians, and I was always reading tons of poetry, and when people get drunk, they would scream poetry at each other and try to top each other or whatever, and so I've always been like amongst it, you know, but I never felt like, oh, I want to sing this, you know. I guess I don't have that collector's kind of, you know, I don't go to like art exhibitions and go, oh, I want to own this, this, it's not like shopping for me, you know, but it's something very, very different with E.E. Cummings. And I'm not sure what it is. I think it's probably a mixture of the fact that I feel I can add something, or I feel I've got something to give. And these words, I sometimes feel like his poems are almost more to be sung than to be read. They're just so alive, just the rhythm in them and stuff. And And maybe it's also that with words, because I'm not really a poet, and I can just about find words to things, to emotions that are huge, that are more like neon signs or slogans. But when it comes to the subtle stuff, I'm it's maybe not my forte, you know? And he's just so good with those kind of euphoric, silent situations. It's fun to sing about these things, but it's really hard to put words to. So it's probably a combination of these things. I literally read this sonnets on realities, and I just, the first time I read it, I wanted to sing it. And I think I actually sang it. I read it once through, got my dictaphone, sang it the first time, just like straight on. And we used that dictaphone recording to record the choir on top of. And they actually, and I did the arrangement on top of that and everything. So it was just like a one take thing. And then later, actually, on the record, we did sing it all again together just to get the live experience in it. Björk przed chwilą wyśpiewała nam Unrealities i Cummingsa mówiła o tym, że kiedy przeczytała je po raz pierwszy, to zarazem od razu je usłyszała i wiedziała, że będzie chciała nagrać, co zresztą uczyniła. W ogóle opowiedziała nam o poezji, o tym, że towarzyszy jej od lat nastoletnich, bo jako nastolatka właśnie obracała się wśród poetów. Od lat nastoletnich czytała poezję, ale chociaż czytała i czytała dużo, jakoś nigdy nie chciała jej śpiewać. Aż pojawiła się ta właśnie poezja i Cummingsa i poczuła, że tutaj jest jakoś inaczej, że tym słowom potrafi coś dodać, coś dać. I mówi później, że to są słowa, które dla niej są stworzone właśnie nie by je czytać, by je mówić, tylko by śpiewać. A docenia to także dlatego, że sama poetką nie jest i swoje emocje, jak pięknie powiedziała, wyraża w sloganach, wyraża w wielkich neonach, a nie potrafi tego zrobić subtelnością i ciszą. Ale między innymi od tego jest przecież poezja. Dziś poezja w roli głównej w programie trzecim, dziś Światowy Dzień Poezji i dziś szczególne wydanie audycji do południa ze wspaniałymi gośćmi, którzy zasiedli przy fortepianie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, by poezję śpiewać. To ostatni z nich, Łukasz Lach. Zabity lęk, on się mrzy jak ćma w noc ciemną. On patrzy i rodzi to, czego już maską nie pojmiesz. Zabity lęk. Zabity lęk. On się mrzy jak ćma w noc ciemną. On patrzy i rodzi to, czego już maską nie pojmiesz. Zabij ten lęk, co się czai przez twe włosy i sięga, sięga po to, co jest poza miejscem, co jest zaprzeczeniem niczego. Zabij ten lęk. Zabij ten lęk. Zabij ten lęk. Zabij ten lęk. Zabij ten lęk. Zabij ten lęk. Co się czai przez twe włosy i sięga, sięga po to, co jest poza miejscem, co jest zaprzeczeniem niczego. Zabij ten lęk. Zabij ten lęk. Zabij ten lęk. Thank you. On się mrzy jak ćma w noc ciemną, on patrzy i rodzi to, czego już maską nie pojmiesz, zabij ten lęk. No właśnie, musiało wybrzmieć do końca. Łukasz Lach, dzień dobry. Dzień dobry. No to zacznijmy od rzeczy formalnych. Czego słuchaliśmy? Powiedz proszę. Zabij ten lęk, muzyka Marek Grechuta i Jan Kanty Pawluśkiewicz. Nie wiem w jakiej kolejności, kto tutaj więcej włożył. A tekst Stanisław Ignacy Witkiewicz. Długo się szuka poezji do wykonania przy fortepianie Wosieckiej? Dużo, bo... Dużo jest pięknej polskiej muzyki z polską poezją, ale tak naprawdę to jest taki pomysł na Grechutę i Witkacego, to jest coś, co było najbliżej. Choć długo szukałem, ale to było najbliżej, bo to jest płyta, która była dla mnie bardzo ważna, Szalona Lokomotywa. I też podoba mi się ta przewrotność, bo Witkacy nie był poetą. Mhm. Nie był poetą, nigdy o sobie nie mówił, że jest poetą i to są fragmenty z dramatów, fragmenty powieści, które były lekko rymowane albo zahaczały o prozę poetycką i raptem okazało się, że te fragmenty, często wyciągnięte z kontekstu, że one mają swoją siłę. Ta piosenka jest dla mnie szczególnie bliska. A powiedz o tej Szalonej Lokomotywie, bo to nie jest płyta z twoich czasów, z twoich dni. Ktoś musiał ci o niej powiedzieć, jakoś musiała wpaść w twoje ręce. Ja znalazłem jako chyba 14-latek w jakimś antykwariacie w Łodzi płytę winylową. Mhm. I opowiem anegdotę. Opowiedz. Ale w 99 roku byłem w swojej urodzinie na koncercie Marka Grechuty w Łodzi w Teatrze Muzycznym i po koncercie dałem mu tą płytę do podpisania i pan Marek chciał ode mnie tą płytę odkupić, bo okazało się, że nie ma w swojej kolekcji. No ale się nie zgodziłem, bo tak jak mówię, to była moja ulubiona płyta. O rany! Tak. Żałujesz trochę? Nie, absolutnie nie żałuję. Nie. Mam do dzisiaj tę płytę z podpisem pana Marka. Z podpisem. Mhm. Myślałeś też o innej piosence. Zdradźmy to, bo to też był bardzo ciekawy wybór, ten drugi. Jeśli możemy oczywiście, jeśli chcesz no, bo o tym... dla mnie to jest kwintesencja poezji, jakiegoś takiego świata, którego nie ma. I wydaje mi się, że kiedy już powstawał, bo Kabaret Starszych Panów, bo o nim mówimy, to... To już był świat, którego nie było, taka tęsknota za złotym wiekiem. I dla mnie tam jest wszystko poezją. Myślałem o piosence Czemu zgubiłaś korale. To jest piękna piosenka. Najbardziej lubię wykonanie samego kompozytora, czyli pana Wasowskiego. Mhm. No i taka myśl, że coś zostało z tych przygotowań, każe mi myśleć, że nie zamykamy jeszcze tego tematu, że wrócimy i do poezji, i do tak pięknych wykonań, jak te wszystkie dziś. Kończymy już audycję, jeszcze mam do ciebie ostatnie pytanie, bo zajęło ci trochę oswojenie się z tym językiem, z językiem polskim, prawda? Cały czas mi zajmuje, wiesz, ja cały czas jestem nie do końca zadowolony z tego, jak traktuję ten język. W moich wykonaniach, ale płyta El Story, czyli ostatnia płyta zespołu Elsztat i teksty Konrada bardzo mnie zbliżyły i zrozumiałem, że najlepiej się wyrażam w tym języku. No i piękny jest to język, to też trzeba powiedzieć. Piękny. Łukasz, bardzo ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Że byłeś częścią tej ważnej dla mnie i wyjątkowej audycji. Dziękuję Kasi Linz, Gabie Kulce, Igorowi Herbutowi. Wszystkim, którzy tak bardzo chcieli, ale nie mogli. Była to wielka frajda, szalona frajda tych ostatnich dni zorganizować to wszystko. Dziękuję państwu za wszystkie listy. No i cóż, dobrego dnia, Światowego Dnia Poezji. Do usłyszenia. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Jak być kochanym? Wybrane felietony czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Jak być kochanym? Nasz kraj jest krajem poetyckim. Stąd Jan Himmelsbach Jeśli nie musiał, to w każdym razie powinien pojawić się właśnie tutaj i zrobić karierę w filmie. Wymieniony artysta uważa to nie bez pewnej słuszności za sprawę cokolwiek wstydliwą. Ale ponieważ wszystko nadal odbywa się według zasady poetyckiej, nie musi wstydzić się aż tak bardzo. Parę lat temu Daniel Olbrychski przygważdżał Gustawa Holoubka w jednej z owych uroczych intelektualnych szermierek słownych, dzięki którym czytanie gazet i dzienników stało się u nas źródłem estetycznej satysfakcji, twierdzeniem, że o sukcesie filmowego artysty decyduje świadomy kunszt aktorski. Holoubek bronił się nieporadnie, ale w tymże roku w plebiscycie ekranu krytycy uznali za najlepszego aktora filmowego roku obok w pełni świadomego Daniela Olbrychskiego Jana Himilsbacha, który najlepsze swoje sceny w filmie Rejs grał w stanie ze wszechmiar niepełnej świadomości. Na przykład nie chodzę do teatru w ogóle. Byliśmy ostatnio z żoną, proszę pana. W hali Mirowskiej, gdzie ja miałem aparat Zorkę 5, zrobiłem kilka zdjęć. Być może u źródeł narodzin aktorstwa Jana Himilsbacha leżało nade wszystko to, iż byliśmy do granic wytrzymałości zanudzeni doskonałością i kunsztem polskiej szkoły aktorskiej z jej warsztatem bez granic. Ja ci, stary, zagram nawet krzesło. Obiecuje pewien znakomity artysta i co gorsza, można mu zaufać. Tymczasem Jan Himilsbach to jest w ogóle coś innego. Człowiek ten i pisarz prowadzi życie, mówiąc łagodnie, mało konwencjonalne. Skoro zaś zdecydował się żyć tak, jak żyje, to naprawdę może grać i pisać tak, jak mu się podoba, ponieważ i swoją grę, i nas, którzy ją oglądamy, ma po prostu, jak celnie zauważył Henryk Bereza, w dupie. Wspomniałem, że artysta ów prowadzi życie nietypowe. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że jest z tego życia zadowolony. Chociaż czytelnikowi jego opowiadań czy widzowi w kinie może się ono wydawać niekoniecznie najatrakcyjniejsze. Należy więc Himilsbach do ludzi zadowolonych ze swojego życia, a zatem i z życia w ogóle. Wszystko u niego gra, wszystko jest w porządku, idzie swoim naturalnym rytmem. Narodziny i śmierć, kalectwo i delirium, nazywane pieszczotliwie po koleżeńsku delirką. Wszystko to jest na co dzień. Jest jakieś bliskie, ciepłe. Właściwie trudno się bez tego obejść. Wszystko jest ganz i chlupes tenteges. Na ogół chętniej identyfikujemy się z bohaterami prozy Hemingwaya albo w drugą stronę Saula Bellowa niż Himilsbacha. Jeśli mamy kłopoty, to wolimy utożsamiać się z frustracjami Marlona Brando, z którym o wiele przyjemniej jest falować w chaosie kulturowym i wspólnie nie rozumieć i nie być rozumianym. Albo więc smutek wśród Tweedów, albo bunt w wystrzępionych Lewisach i wieszanie ogrodniczek. Kto nie wie, co to znaczy, jest w zgodzie z kodeksem karnym i nie powinien się martwić. Identyfikowanie się z Himilsbachem to się musi mniej podobać. Moda w swoją stronę, Himilsbach w swoją. Wyzwala on trochę inne uczucia. Wśród wszystkich przekręconych przez życie w taki czy inny sposób, a i w naszym kraju zdarzają się tacy ludzie, wywołuje zdumienie i radość, że jak mu tak źle, a tak mu z tym dobrze. Ukazuje takie perspektywy, że wydatnie poprawia samopoczucie. Powinien więc dostać nagrodę jakiegoś ministerstwa, ponieważ akceptuje wszystko i jest to z całą pewnością działanie ku pokrzepieniu serc. Jest więc Jan Himilsbach Sienkiewiczem, będąc równocześnie Czeplinem, przy czym zestawienie to tylko pozornie wydaje się zaskakujące. Nie można powiedzieć, aby Himilsbach unikał wielkiego świata i nie miał swojego wystawnego życia. Dlatego udaje się niekiedy z aparatem Zorka 5 i żoną do hali Mirowskiej, aby przyjrzeć się japońskiej rewii. Potem wsiada ze Zdzisławem Maklakiewiczem w samolot i lecą do Koszalina albo i jeszcze dalej. Z Słowem, on nas rozczula, ale mu nie zazdrościmy i za to go kochamy. Jednak nasza przewaga jest dość ułudna, ponieważ my naprawdę tęsknimy za życiem innym, najczęściej bez konkretnych rezultatów, a Janek ma na ogół wszystko, co chce. Tak więc artysta filmowy Himmelsbach budzi poważną ilość najrozmaitszych uczuć. Uspokaja, wywołuje współczucie, solidarność, wyzwala poczucie bezpieczeństwa. Tyle, że to wszystko nie jest takie proste, bo ma on świadomość, powiedzmy, socjologicznej funkcji, jaką spełnia na ekranie, a przez to staje się ona cokolwiek dwuznaczna. Albowiem przesadna afirmacja łagodnie ewoluuje w kierunku swego zaprzeczenia. Nic tak nie skłania do zamyślenia się nad pewnymi zdaniami, z którymi spotykamy się na co dzień i do których przywykliśmy na co dzień, jak wygłoszenie ich z zachwytem i wiarą przez Himmelsbacha. Przychodzi mu to łatwo, gdyż ma poczucie poetyckości spraw, wśród których się porusza. Stąd nie wydaje mu się wcale dziwne, że wygłoszone przez niego zdanie "Piękna jest nasza ziemia z lotu ptaka" wzbudzi u najwłaściwszych osób szereg wzruszających wątpliwości. Czy nie oznacza to czasem, że nie z lotu ptaka ziemia nasza przestaje być piękna? Himmelsbach napisał książkę, a sam został zapisany na ekranie. Jest to bardzo pełny, choć może cokolwiek przygnębiający portret zadowolonego z życia człowieka w latach 70. Słowem, jest ów artysta jakby dzieckiem nieco wstydliwym, które, kiedy przychodzi ktoś z wizytą, mama raczej ukrywa, ale goście koniecznie chcą je zobaczyć i strasznie się nim cieszą. Dziecko natomiast ma dokładnie wyrobione zdanie i na temat mamy, i na temat gości. Z tym, żeby Himmelsbach został bohaterem dzisiejszych czasów i Chaplinem Europy Wschodniej, są też pewne kłopoty. Dość dokładnie wiemy, czego Chaplin nie lubił. Możemy też na ogół identyfikować się z pragnieniami bohatera Gorączki Złota, natomiast o tym, za czym tęskni Janek Himmelsbach, boję się myśleć. Jest jednakże na artystę tego pewna pułapka. Do tej pory Himmelsbach ma nas w ręku, ale jego słabym punktem jest, parę osób może się zdziwi, cechująca prawdziwych artystów niejaka mimozowatość. Lubi bowiem, a niby kto nie lubi, aby powtarzano możliwie często, że jest wielki. I gdyby tak wysłać go na festiwal, tylko na miłość boską nie do Łagowa, który wraz ze swymi referentami, przemówieniami, jurorami i obchodami jest częścią poetyckiego pejzażu i Himmelsbach czułby się tu jak w raju, ale do Cannes czy do Hollywood, aby we fraku i sztywnym gorsecie odbierał Oscara, który mu się należy i którego w końcu może dostanie. Może wtedy, spoglądając na nas ironicznie i z niekłamaną wyższością z okładek Life'u, Paris Matchu i Playboya, wzbudzi zawiść Stanisława Mikulskiego i Beaty Tyszkiewicz, a i my wszyscy, zachwycając się nim, będziemy go nareszcie mogli znienawidzić. Bez happy endu. Najpierw przeczytałem wspomnienie Himmelsbacha o Maklakiewiczu. Potem mentraka o Himmelsbachu. Rok temu sam napisałem o Krzysztofie. Wtedy zastanowiłem się szybciutko, kto też o mnie będzie pisał. No, niby wszystko jedno, ale... Zupełnie niedawno, kiedy umarł Ionesco, ktoś z Gazety Wyborczej zadzwonił do Jana Kota, prosząc o wspomnienie. Kot był wtedy w Santa Monica, bardzo chory. Telefon przyjęła jego żona, pani Lidia. Nie może napisać, bo umiera, powiedziała.